nie tak jak w Genesis. Jest w ciemności, siedzisz oddzielony od światłości. Gdy ostatnio miałeś gości, zamknąłeś się na klucz. Bo w swej złości do ludzkości zgotowałbyś się pucz. Słowny i duchowny coś odcina, to stawy wiary jakby gruczoły. Opumarły bądź skarłowa ciały. Nosisz piętno zmiany, które szepcze na ramieniu. Bo z tyłu głowy miejsce skradła w okamgnieniu pustka, która trzyma cię w milczeniu i nie chce ustać. Nie masz nic do powiedzenia, tylko czujesz w ustach suchość istnienia, siłą stawiasz znak równości między symbolami trzej wieczności, jak i do czystości. Wzór przydaje się przy obliczaniu granic, rachunek prawdopodobieństwa, czy się zranić, czy nie. Wola życia ogranicza w tym aspekcie, gdy złamiesz pióro tak, że się skończy na kleksie. Zamykasz się sam sobie, niepotrzebne są ci klucze. Gdy już potrafisz uciec, wewnętrzny uniwersal wyrzeźbiłeś w głowie wersal jako symbol hedonizmu, tylko po to, by go spalić jako jeden z ekstremistów. Wyrzuciłeś zegar, bo przestawał dawać ci wskazówki. Jak masz przeżyć, odniesz pory, aż do jutrzni, więc prowadzisz tam ze sobą setki niemych dywagacji, wspierając nieświadomie efekty latacji czasu. Poszerzasz myśli zasób i zwiększasz grawitację. Czarna dziura zaprasza co wieczór na kolację, gdzieś za horyzontem zdarzeń tracą się informacje, uczucie, emocje, przychodzą anihilacje. To twoje miejsce zdradzeń, gdy dzień po dniu trzymasz głowę na pniu i czekasz na jebany cud. A sam tobą czai się chłód, wszędzie poznasz ten chód. Może to Bóg, albo jeden z jego słów. Jezus, nie ma znaczenia, kiedy zamarz za niebo, zdycha niewinna istota. I wiednie każde drzewo, są tacy co bredzą, że jest jakaś dziwna droga. Ucieczki z tego świata, nawet nie jest mi szkoda. Boże, mam mi szkoda, by patrzeć w oczy chorobie. To nie skończy się na grobie, idzie masowa zagłada. Tu staną razem z tłumem i razem przyjdzie obiada. Panie, zostawiłeś nas, bo będziesz, gdy nasz świat upada. Upada. Jak się skończy, jak już wlezą ci do żył. Wszystkie chwilki uciekają, nerą chcę spalić swój żył. Z myśli pozostaje dym, no bo ci za duża wiedza może zabrać prawo nawet do powszedniego chleba. Nie zobaczyłeś nieba, nie doświadczyłeś piekła. Pozostała tylko pustka, reszta świata gdzieś uciekła. Weź tu się w szeregu ustaw ludzi bez twarzy, co nie widzą i nie słyszą, no i nie potrafią marzyć. Zagnyblowane usta i odwoń kosmosu, demiurwiona rebeliantów w sumie bardzo prosty sposób. Pozbawić ich złudzeń i okraść nadzieję. Nikt z nas by się nie urodził, gdybyśmy kurwa wiedzieli. Galaktyka za chłodem łamie największe dranie, zawsze miękną głupi kamień. Czym jesteś w obliczu gwiazd? Myślę, że już nadszedł czas, no to ładnie się przedstawię. Zapadłem samym domą i na pewno cię nie zbawię. Ile razy rośnie proszki, smak bardziej ciągle gorzki. Modliłeś się do wszystkich bogów, nie okazał troski żaden. Biegnij za stadem, a może tam ich nie ma. Uwięziony w pasach, egzystencjalny dylemat. Życie to trudny temat, zwłaszcza w swoim położeniu. Mogli wygryźć tę chorobę jako śpiący pokoleniu wstecz. A teraz bez, zamknięty w izolatce, czarna dziura już zgłodniała. No i czeka na dawce, lęki pokarmu. Czy jak wolisz mięsa, nie wybiniesz się od kary. Coraz mocniej ściska pętla, pamiętasz to przysłowie? Jest tak jednostronne, jeśli pragniesz pokoju, to szykuj się na wojnę. Wybory są bardzo hojne, jeśli chodzi o udrękę. Wpadłeś w stupor, no to pięknie, zaprowadzę cię za rękę. Straży świata, nie bój się stawiać pierwszych kroków. Witamy cię, kochany, w domu fałszywych proroków. Nic już nie ma znaczenia, kiedy zamarz za niebo, zdycha niewinna istota. I wiednie każde drzewo, są tacy co bredzą, że jest jakaś zimna droga. Ucieczki z tego świata, nawet nie jest mi szkoda. Bo trzeba mieć godność, by patrzeć w oczy chorobie. To nie skończy się na grobie, idzie masowa zagłada. Tu staną razem z tłumem i razem krzyczą miada. Panie, zostawiłeś nas w momencie, gdy nasz świat upada. Okrutna strada to opuści swoich ludzi, a Bóg uciek pierwszy i nawet się nie trudzi. Zostawił coś po sobie, by to przytulić do serca. Desertet, ochrutnik, wizjoner i morderca. Przecież wiedział.